Колом лена, расцвела калина, захотела в сад гулять молодая девчина, захотела в сад гулять молодая девчина. Батько й добрий, батько й добрий, а мати ліха й не пускає в сад гуляти. Каже й молода я, й не пускає в сад гуляти. Каже й молода я, сад гуляти, я й домой не буду, як запій перший півень, додому й прибуду, як запій перший півень, додому й прибуду. Перший п'є другий, а кура сокоцей клі, цей маті вечераті, ай дочка й не хоче клі, цей маті вечераті, ай дочка й не хоче. Вечерай же, моя мати, коріно варила йому для мене молодої. Вечерай не мило йому для мене молодої. Вечерай не мило. Коломліна зачалі свистати, дівчині жалко стало, зачала плакати, а дівчині жалко стало, зачала.